Energasailing. Energasailing.pl. Pora teraz na sport. Krzysztof Łoniewski. I jedni i drudzy mogli spisać się lepiej. Piłkarze Ruchu Chorzów bezbramkowo zremisowali w Gliwicach z duńskim Esbjergiem, a Lech Poznań na Islandii poległ 0-1 ze Stjarnan FC w pierwszych meczach trzeciej rundy eliminacji Ligi Europy. Najważniejsze, że udało nam się nie stracić gola, mówił po meczu Ruchu obrońca Daniel Dziwniel. Dla nas było to bardzo ważne. Myślę, że ważniejsze jak dla nich, bo w domu nie stracić gola jest... Bardzo, bardzo ważne w pucharach, bo jedziemy tam, strzelimy bramkę i oni muszą się martwić. Tak, tak, to wszystko prawda, tyle że tę bramkę najpierw trzeba zdobyć, a w Danii może to być misja niemożliwa. Rewanżowe spotkania naszych drużyn w czwartek. Wczoraj z kolei dowiedzieliśmy się, że mecze siatkarskich mistrzostw świata będą zakodowane. Tak postanowili zawiadujący telewizją Polsat, która posiada prawa do transmisji turnieju na polskich parkietach. Tę trudną decyzję próbował tłumaczyć szef sportu w Polsacie Marian Kmita. Analizowaliśmy mnóstwo scenariuszy, ale naprawdę my nie chcieliśmy na tej imprezie zarobić. I uważaliśmy, że ta impreza będzie świętem na miarę euro piłkarskiego. No tak się nie stało i Polacy muszą przeżyć i pogodzić się z tym, że tak to będzie dystrybuowane w telewizji. Natomiast sama impreza, jestem pewien, będzie miała olbrzymi zasięg. Marne pocieszenie, na osłodę informacja, że mecz otwarcia mistrzostw Polska-Serbia zostanie pokazany w kanale otwartym. Robert Kubica znów się ściga, byle z lepszym skutkiem niż w Rajdzie Polski. Po czterech odcinkach specjalnych rajdu Finlandii jest dziewiąty, prowadzi Finn Jari Matti Latvala przed Francuzem Sebastianem Ogier. Nie było większych niespodzianek w lekkoatletycznych mistrzostwach Polski w Szczecinie. Złote medale wywalczyli m.in. Anita Włodarczyk, Tomasz Szmajewski czy Anna Rogowska. Ta ostatnia nie była jednak zadowolona ze swojego występu. Trudno, żeby była, skoro konkurs skoku o tyczce wygrała zaledwie wynikiem 4 metry 30 centymetrów. Nie ukrywam, że samym skakaniem podczas konkursu się nie zmęczyła. Bardziej mnie zmęczyła dogrzewka, dwugodzinne oczekiwanie na pierwszy skok. Takich długich przerw to chyba nikt by nie lubił, bo tak naprawdę musiałabym mieć oddzielną rozgrzewkę, żeby w swoim rytmie skakać. Kolejny sport w trójce za godzinę. Sponsorem programu jest Grupa Energa, współorganizator programu edukacji żeglarskiej Energa Sailing. Energasailing.pl. Ja tam byłbym zadowolony, jakbym skoczył 4 metry 11 centymetrów. A nawet 30, bo na tyle skoczyła, ja też bym był, panie Wojtku. A pan też? No. Nie jest ze mną tak źle. Nie, nie. To może skoczymy razem. Na jednej tyczce? Dobrze, prognoza, proszę państwa. Najlepsza pogoda dziś będzie na Wybrzeżu, Pomorzu, Ziemi Lubuskiej i na północnym zachodzie Kujaw, Wielkopolski i Dolnego Śląska. Na pozostałym obszarze pochmurno, z większymi przejaśnieniami, okresami deszcza, miejscami burze lokalnie połączone z gradobiciem. Temperatura? No ciepło, ciepło, ale nie tak strasznie, jak się zapowiada na jutro na przykład, czy na niedzielę. Zakopane 22, Bydgoszcz, Łódź, Warszawa, Suwałki 24, w Gdańsku, Olsztynie, Białymstoku, Wrocławiu i Katowicach 25, w Koszalinie i Krakowie 26, Szczecin 27, Rzeszów 30, a w Lublinie najcieplej ma być dzisiaj 31 stopni. Wiatr słaby, zmienny, z przewagą kierunku wschodnich, w czasie burz porywisty do 70 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Stwórz swój dowolny zestaw z minimum dwóch produktów AGD i oszczędzaj. Na przykład za zestaw dwóch produktów Electrolux, zmywarkę i odkurzacz zapłać jedynie 1518 zł i zaoszczędź 79 zł. MediaMarkt.pl. Z ostatniej chwili 50 tysięcy złotych na paliwo zgarnia pan Arek, klient stacji Statoil w Tembicy. Ty też możesz wygrać. Na stacjach Statoil czeka ponad ćwierć miliona nagród, w tym Mazda 3 i dwa razy po 50 tysięcy złotych na paliwo. A dodatkowo każda zdrabka to rabat na paliwo lub myjnie. Czy wiesz, dlaczego wszyscy kupują jabłka? Dlaczego wychodzą z polo z siatkami pełnymi pięknych, czerwonych, soczystych owoców? Bo polskie jabłka są najlepsze, a dzisiaj smakują lepiej niż kiedykolwiek. Polo Market przyłącza się do akcji Jedz Jabłka. Kilogram polskich jabłek tylko złoty 49. Polo Market, mój ulubiony. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Więcej, więcej, więcej, więcej. Chcę więcej! Chcesz więcej? Miej więcej! Tylko do 6 sierpnia w Saturnie aż do 50 rat 0%. Bez prowizji, odsetek i pierwszej wpłaty. Teraz możesz mieć swój wymarzony ekspres ciśnieniowy Saeco, ceramiczny młynek, automatyczne cappuccino, ciśnienie 15 barów, sterowanie elektroniczne za 1799 zł lub w 50 ratach 0%. Saturn. Technologia tak ma. Kupuj też na saturn.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Marcin Zaborski. Dzień dobry. Naszym gościem, a gospodarzem miejsca, w którym rozmawiamy, czyli Belwederu, jest prezydent Bronisław Komorowski. Dzień dobry, panie prezydencie. Dzień dobry, witam wszystkich. Mamy państwa. Narodowy Dzień Pamięci Powstania Warszawskiego. Zastanawiam się, czy to będzie taki dzień, w którym w Obornikach Śląskich, w Jaworzu, w Niepokalanowie, w Budzie Ruskiej czy w Poznaniu szybciej zabije mieszkańcom serce i zagra powstańcza nuta w sercach tych ludzi. Ja myślę, że tak jest po prostu. Nie to, że będzie. Tak jest. No, widać i z zachowań ludzkich, ale widać także i w badaniach opinii publicznej. Rośnie w ciągu tych 25 lat. Wzrosła, co wydaje się niektórym szalenie dziwne, wzrosła ilość Polaków, także, a może szczególnie młodych Polaków, którzy w jakiejś mierze identyfikują się z ideałami powstańczymi, którzy chcą zgłębiać tradycje powstańcze, zdobywać wiedzę, a więc przeżywać także zbiorowo w ramach wspólnoty, przeżywać ten szczególny dzień, jakim jest rocznica wybuchu powstania. Ale to nie sądzę, można było to rozumieć jako zupełną brak wszelkiego krytycznego podejścia do historii. To jest raczej świadome wybieranie z historii tego, co jest ciekawe, co jest ważne, co wpłynęło na losy polskie. Ocena pewnie skutku powstania zawsze będzie przedmiotem dyskusji. Ta krytyka rzeczywiście jest, bo co roku, kiedy zaczynamy mówić o Powstaniu Warszawskim przy okazji kolejnej rocznicy, choćby do naszej redakcji napływają listy osób, które piszą, dlaczego znowu o Powstaniu Warszawskim? A przecież było Wielkopolskie, przecież były Powstania Śląskie, a o nich tak dużo się w Polsce nie mówi, tak bardzo się nie świętuje. No, tamte miały charakter bardziej lokalny i można powiedzieć, ja się cieszę, że słyszę tego rodzaju głosy, że Wielkopolanie chcą się upomnieć o zwycięskie powstanie wielkopolskie. Ja jestem częściowo z Wielkopolski. I cieszę się, gdy Ślązacy upominają się o pamięć o powstaniu, powstaniach śląskich, bo to znaczy, że dla nich to jest ważne. Powstanie warszawskie, no bo wybuchło w stolicy państwa polskiego, miało wymiar więc ogólnonarodowy i dotknęło też w najwyższym stopniu całość narodu, no bo została zniszczona stolica, walczyła stolica i walczyła w stopniu niespotykanym jakby w wymiarze całej II wojny światowej. To była chyba najbardziej dramatyczna polska bitwa i na największą skalę bitwa w czasie całej II wojny światowej. Ale pan, pewnie by się upominali także i powstańcy z powstania listopadowego i styczniowego, gdyby żyli. Co znaczy, że ta tradycja insurekcji, powstań jest żywa, bo wszyscy mamy świadomość, że była niesłychanie ważna dla nie tylko wymiarze historycznym, ale także w jakiejś mierze nas ukształtowała, co warto podkreślać w roku 25. rocznicy odzyskania wolności, że przecież to nasi ojcowie, dziadowie, pradziadowie, pradziadowie bili się w powstaniach o tą samą wolność, o wolność Polski. Więc to jest ta wolność, którą my się dzisiaj cieszymy. To także jest w jakiejś mierze efekt udanych albo nieudanych działań powstańczych i w 1944 roku, i w 1963, i 1931, i w każdej innej insurekcji, aż po kościuszkowską, czy po Konfederację Barską. Ta wolność ma no, i blaski, i cienie. I dziś o 17:00 znów będziemy patrzyli na Powązki. Niektórzy pewnie tam będą. Co chciałby pan na kilka godzin przed godziną W powiedzieć tym, którzy w ostatnich latach zakłócali te uroczystości? Tym ludziom nie warto, żeby mówił coś prezydent i nie warto, żeby mówił ktokolwiek inny z pozycji państwa polskiego. Należy milczeć w tej sytuacji? Nie, nie. Ważne jest, żeby tym ludziom mówili, do nich się zwracali inni będący na tej uroczystości. Ja to obserwowałem wielokrotnie. Nic tak nie gasi złych emocji, złych zachowań, jak reakcja współuczestniczących w wydarzeniu. Ja to obserwowałem, takie gaszenie przez na przykład powstańców różnego rodzaju brzydkich zachowań o charakterze raczej politycznym niż związanej z tradycją powstania warszawskiego. I to bardzo skuteczne, to na cmentarzu powstańczym na Woli. Pamiętam taką grupę, która przyszła wyraźnie, chciała manifestować politycznie. Została zgaszona przez drobną panią, starszą panią, która po prostu poszła i powiedziała sobie, nie życzy, że prosi ich, żeby uszanowali miejsce, i oni to zrobili, więc można, według mnie powinny odzywać się raczej autorytety powstańcze i osoby, które i pod pomnikiem Gloria Victis i gdzie indziej są po to, aby uszanować pamięć o powstaniu. Ich głos, ich po prostu pytanie, żeby się ktoś uspokoił, będzie o wiele skuteczniejsze niż apele z poziomu władz państwa polskiego. No właśnie, te apele są od lat i to są nie tylko powstańcze apele, ale właśnie prezydent Warszawy, szef IPN-u, biskupi. Pan prezydent wczoraj prosił o to, żeby te obchody były godne. Zastanawiam się, czy w związku z tym, że te obchody ostatnio wyglądały, jak wyglądały, rozważał pan, czy w ogóle być w godzinę nie. W na Powązkach? Nie, ja nie mam tego rodzaju dylematów. Tradycyjnie od kilkudziesięciu lat zawsze jestem na Powązkach w tym dniu. Kiedyś to były peregrynacje z moim ojcem, z ciotką, z rodzeństwem. I tak zostało do dzisiejszego dnia. Ja idę dzisiaj rano w takim wymiarze rodzinnym właśnie, razem z Adamem Komorowskim, synem Bora, właśnie z ciocią Helą, idziemy i odwiedzamy groby, te, które są dla nas ważne na wymiarze rodzinnym czy tradycji rodzinnych. A potem o 17 zawsze pod Gloria Victis. Wie pan, byłoby śmieszne, niepoważne, gdyby zachowanie naprawdę wąskiej bardzo grupki ludzi mogło zniechęcać do uczestniczenia w tym wielkim wydarzeniu. Jeszcze raz chciałem powiedzieć, wydaje mi się, że to jest zadanie dla innych uczestników tej uroczystości, aby złe, brzydkie po prostu zachowania gasić w zarodku na zasadzie nie apelowania do sumienia, tylko po prostu nacisku na tych ludzi. Kolejne ważne rocznice przed nami, niebawem 1 września. Prezydent Niemiec Joachim Gauck zapowiedział, że będzie brał udział w Polsce w uroczystościach rocznicowych. Pamiętamy, że 5 lat temu przy okazji podobnych obchodów w Polsce obok siebie usiedli premier Polski, kanclerz Niemiec i premier Rosji. Myśli pan, panie prezydencie, że dzisiaj taki scenariusz byłby możliwy? Zaprosiłem pana prezydenta Gaucka na uroczystości 75. rocznicy wybuchu II wojny światowej na Westerplatte w głębokim przeświadczeniu, że to nie jest z jego strony, nie będzie tylko gestem, pustym gestem politycznym, tylko że będzie to głęboko przez niego przeżywane, bo dał temu wyraz także i w czasie uroczystości oddania wystawy poświęconej Powstaniu Warszawskiemu w Berlinie. Bardzo głęboko jest zaangażowany emocjonalnie w dostrzeganie tej ciągłości polskich działań na rzecz wolności od właśnie tego, aż od wieku XIX przez 39 i 44 po 89. Więc myślę, że można liczyć na jego głęboką refleksję, nie tylko natury historycznej, także natury moralnej, a oczywiście także i politycznej, bo przecież proces wspólnego obchodzenia rocznic tak bolesnych i tak dzielących, jak Powstanie Warszawskie, jak wybuch II wojny światowej, ma sens wtedy, jeżeli prowadzi do pojednania dzisiaj. I to jest przedmiotem wysiłku ze strony Polski, ze strony Niemiec również. Są ogromne osiągnięcia na tej drodze. No, można by sobie tylko życzyć, żeby w procesie pojednania ponad dramatem II wojny światowej, ponad Katyniem, ponad 17 września, ponad zniewoleniem komunistycznym. Także chcieli uczestniczyć Rosjanie, ale nic na to na razie nie wskazuje. Ale zaproszenia dla prezydenta Rosji na te uroczystości nie było? Nie, to te uroczystości nie mają charakteru jakichś wielkich międzynarodowych. Będą miały wymiar głównie tym polsko-niemiecki. No te wielkie międzynarodowe obchody się zbliżają w styczniu. Rocznica wyzwolenia obozu Auschwitz. Wielkie uroczystości, wie pan, wielkie uroczystości to już były. I one były 3 i 4 czerwca. Był cały świat w Warszawie, żeby się ucieszyć z naszego sukcesu, naszej wolności. I drugi raz tego się w ciągu tego samego roku nie zrobi, bo to się nie zdarza w polityce, aby jakieś bardzo ważne postacie życia politycznego, światowego chciałby być w kraju jakimś parokrotnie w ciągu roku. Wyjątkiem jest, absolutnym wyjątkiem jest pan prezydent Niemiec, prezydent Gauck, z którym mamy umówiony odrębny program kontaktów, który polega na tym, że i prezydent Gauck będzie w Polsce parokrotnie, a ja będę również uczestniczył w różnego rodzaju odsłonach uroczystości 25-lecia zjednoczenia Niemiec i odzyskania także wolności przez Niemcy wschodnie, poprzez zjednoczenie narodowe i państwowe. Ale to jest absolutny wyjątek. No, gdzie indziej to się trudno montować, tak powiem, w sensie politycznym, co parę miesięcy wielki szczyt międzynarodowy w Warszawie. Ale to pytanie... Szczyt już był, 3-4 czerwca. To pytanie o obecność prezydenta Putina będzie wracać, panie prezydencie, no właśnie w kontekście stycznia i Auschwitz, jeśli będzie wola z tamtej strony. Wie pan, to musi pan zapytać prezydenta Putina albo ambasadora rosyjskiego. Jeśli może mi pan prezydent pomóc w tej sprawie, to niewiele mogę pomóc, niewiele mogę pomóc, dlatego że ja też będę tylko zapraszany, a nie zapraszającym. Taka jest formuła rocznic wyzwolenia obozów Auschwitz, że nawet też nie zaprasza, tylko zawiadamia wszystkich potencjalnie zainteresowanych o uroczystościach międzynarodowy komitet, którym zasiadają najważniejsze osoby dla tej tradycji oświęcimskiej i one nawet nikogo nie zapraszają. Ja też nie będę zaproszony, tylko będę powiadomiony. Oczywiście postaram się wyciągnąć z tego powiadomienia wnioski odpowiednie, ale taka sama formuła pewnie będzie zastosowana nie przez państwo polskie, nie przez prezydenta, a przez Międzynarodowy Komitet Oświęcimski w stosunku do pana prezydenta Putina. Ale jeśli będzie on się zawiadomiony, zainteresowany, to spadnie ten ciężar na barki kancelarii prezydenta. Nie. Nie, bo to jeśli przyjeżdża prezydent Rosji do Polski. To nie jest wizyta oficjalna. Więc to jest organizatorem wydarzenia, jest Międzynarodowy Komitet Oświęcimski. On tym zarządza, także w sensie tego, czego będzie ode mnie oczekiwał. I od kogokolwiek innego, więc jeżeli pan jest zainteresowany, to nie do kancelarii prezydenta proszę się zwrócić, tylko albo bezpośrednio do ambasady rosyjskiej, albo bezpośrednio do Międzynarodowego Komitetu Oświęcimskiego. Panie prezydencie, czy konflikt rosyjsko-ukraiński będzie tym wydarzeniem, które pomoże, czy wręcz przeciwnie, przeszkodzi Radosławowi Sikorskiemu w ubieganie się, w zdobycie fotela szefa unijnej dyplomacji? Wie pan, nie potrafię tego ocenić. Wydaje mi się, że to jest trudne przedsięwzięcie, ale warto spróbować i warto włożyć to sporo wysiłku, bo oczywiście szefostwo dyplomacji europejskiej daje duże możliwości oddziaływania na wiele spraw, w tym także i na zachowania Unii jako całości i krajów unijnych w kwestii tak dramatycznie ważnej, nie tylko dla Polski, ale dla całej Unii, dla całego świata zachodniego, jak jest perspektywa rozwiązania konfliktu rosyjsko-ukraińskiego. Więc niewątpliwie i pod tym kątem będą kraje unijne oceniały wszystkie kandydatury. Minister Sikorski może liczyć na wsparcie polskiego prezydenta w tych zabiegach dyplomatycznych? Absolutnie, w pełne poparcie, pełne zaangażowanie, bo to jest poważna sprawa. Dla nas nie jest obojętne, kto będzie sprawował funkcję szefa dyplomacji europejskiej, czy będzie to zwolennik, powiedziałbym, umacniania i stawiania na niepodległą Ukrainę i na jej integralność terytorialną i na kontynuowanie procesu zbliżania naszego ważnego sąsiada ukraińskiego do struktur świata zachodniego, czy też będzie ktoś, kto będzie wsłuchiwał się w różnego rodzaju lęki, podpowiedzi związane ze szczególnym respektowaniem interesów rosyjskich. Dla nas to nie jest obojętne, dlatego dla nas jest szalenie, byłoby oczywiście bardzo korzystne, gdyby to Polska stanowisko objęła, przedstawiciel z Polski, ale też najważniejsze jest to, żeby to był ktoś, kto by respektował także i punkt widzenia na tą arcyważną sprawę Polski albo całego kraju, wszystkich regionów tej części Europy. To kiedy pan patrzy, panie prezydencie, na to, co dzieje się w tej części Europy, na sankcje i odpowiedź Rosji na te sankcje dotykające między innymi Polski w pierwszym rzędzie, to myśli pan, że Rada Bezpieczeństwa Narodowego albo Rada Gabinetowa to byłoby takie miejsce dziś potrzebne, żeby rozmawiać o tym, co się wydarzy w kolejnych tygodniach i miesiącach? Nie, nie jest potrzebne, bo to wszystko jest obgadane i wszystko jest ustalone. Ale o tym, żeby Solidarnościowy Fundusz powstał w Unii Europejskiej dla tych, którzy rykoszetem dostaną, nikt tego nie przewidział. Ale to nie jest kwestia Rady Bezpieczeństwa Narodowego w Polsce. To jest element bardzo trudnej dyskusji w Unii Europejskiej na ten temat. Nie ma tego rodzaju mechanizmów w Unii. Oczywiście byśmy... Wtedy, kiedy nas sankcje mogą dotykać, bardzo byśmy chcieli, żeby taki fundusz powstał, ale pamiętajmy, że kiedy indziej może być tak, że sankcje dotkną, czy jakieś skutki dotkną kogo innego, wtedy my będziemy musieli na to płacić. Więc to jest element niewątpliwie pogłębiający zasady solidarności wewnątrz unijnej, ale solidarność działa w obie strony. Warto o tym pamiętać. To nie jest tak, że się tylko bierze, też trzeba dawać. Więc to będzie trudna dyskusja w Unii, ale no, sankcje, które są nakładane w tej chwili na Rosję, one są trochę w moim przekonaniu spóźnione, ale są przede wszystkim dzisiaj dowodem na to, że Rosji się nie udało podzielić świata zachodniego. A to jest zawsze tendencja rosyjskiej polityce wyraźna, żeby albo podzielić, trochę skonfliktować Stany Zjednoczone i Europę, albo jeszcze lepiej, kraje wewnątrz Unii Europejskiej. To się nie udało. Dzisiaj świat zachodni mówi jednym głosem w sprawie kryzysu ukraińsko-rosyjskiego i na tym polega siła. Niekoniecznie na bezpośredniej presji na gospodarkę rosyjską, tylko na tym, że cały świat zachodni powiedział jednym głosem Rosji, że za kontynuowanie polityki agresji wobec Ukrainy, za wspieranie separatystów, którzy zestrzeliwują, czy zestrzelili jeden samolot pasażerski cywilny, nie będzie to pobłażliwie traktowane. Świat zachodni nakłada sankcje. Te sankcje, jakie one będą miały skutki, zobaczymy. Czy będą dla nas bardzo też dotkliwe retorsje rosyjskie? Wydaje mi się, że niekoniecznie w wymiarze całości gospodarki polskiej nie, dlatego że to jest już dawna przeszłość, kiedy Rosja, byliśmy uzależnieni od rynku rosyjskiego. Dzisiaj wymiana handlowa, którą chcielibyśmy, żeby była większa, jest bodajże około 9% chyba naszego eksportu, więc to nie jest skala jakaś gigantyczna. Oczywiście w niektórych sektorach, takich jak sadownictwo, to może być odczuwalne, ale między innymi dlatego Polska od dłuższego czasu konsekwentnie działa na rzecz zdobycia rynków trzecich. Ja także, no Chiny, Korea, będzie Japonia, inne, to są te kraje azjatyckie, gdzie właśnie trzeba i budujemy konsekwentnie także rynki zbytu dla polskich produktów, także spożywczych, także dla owoców, więc nie sądzę, aby tutaj czekały nas jakieś gigantyczne kłopoty, wręcz odwrotnie, gigantyczne kłopoty mogą być udziałem Rosji. Prezydent Bronisław Komorowski, dziękujemy za rozmowę. Marcin Zaborski, do usłyszenia. Bardzo. Then you roll those big brown eyes. When I saw you last week, your eyes were turning black. Go find the guy to beat you up. Ask him to take you back. Don't roll those bloodshot eyes at me. I can tell you've been out on a spree. It's plain that you're lying when you say you've been crying. Don't roll those bloodshot eyes. bloodshot eyes in me. Now I used to spend my money to make you look real sweet. I wanted to be proud of you when we walked down the street. Now don't ask me to dress you up in satin and in silk. Your eyes look like two cherries in a glass of buttermilk. Don't roll those bloodshot eyes at me. I can tell that you've been out on a spree. It's plain that you're lying when you say you've been crying. Don't roll those bloodshot eyes at me. Down. You should join a circus. You'd make a real good clown. Your eyes look like a road map. I'm scared to smell your breath. You better shut your peepers before you bleed to death. Don't roll those bloodshot eyes at me. I can tell you've been out on a spree. Zapraszamy do reklamy. Ceny na ścięcie! Za co, za co? Za wysoka byłaś, lada co? Cenocięcie w sklepach Euro. Laptop 15 cali Acer, 4-rdzeniowy procesor Intel Windows 8 za 999. Samsung Smart TV 40 cali 100 Hz za 1699. Smartfon 3,8 cala Dual SIM Android za 199 i dodatkowo ekstra raty w sklepach Euro i na euro.com.pl. Polityka poleca. Pomocnik historyczny. Powstanie warszawskie. Fenomen polskiego państwa podziemnego. Czy powstanie warszawskie musiało wybuchnąć? Od euforii po rozpacz, życie i śmierć miasta. Codzienne życie walczących Warszawy. Spór o sens powstania. Wspomnienia, relacje, zdjęcia. Pomocnik historyczny polityki już w sprzedaży. 4, 3, 2, 1. Start! Odpalamy wielką wyprzedaż w Media Expert. Telewizory smart, laptopy, tablety i AGD. Taniej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8:30, prawie 3. No ale wywiad z prezydentem troszeczkę nam przesunął tę porę. Niemniej nie opuścimy skrótu informacji. Tomasz Ławnicki. Od rana do nocy Warszawa dziś będzie oddawać hołd powstańcom. Uroczystości rozpoczynają się za pół godziny przed budynkiem przy ulicy Filtrowej, w którym dowódca Okręgu Warszawskiego Armii Krajowej, pułkownik Antoni Chruściel-Monter, podpisał wydany przez generała Tadeusza Bora-Komorowskiego rozkaz rozpoczęcia powstania. A w godzinę W tradycyjnie uroczystości przy pomniku Gloria Victis na Wojskowych Powązkach z udziałem m.in. głowy państwa. Przed chwilą Bronisław Komorowski podkreślał, że 1 sierpnia to dzień ważny dla całej Polski, nie tylko w stolicy. Tak prezydent mówił w salonie politycznym Trójki. To widać i z zachowań ludzkich, ale widać także i w badaniach opinii publicznej. Rośnie w ciągu tych 25 lat, wzrosła, co wydaje się niektórym szalenie dziwne, wzrosła ilość Polaków, także, a może szczególnie młodych Polaków, którzy w jakiejś mierze identyfikują się z ideałami powstańczymi, którzy chcą zgłębiać tradycje powstańcze, zdobywać wiedzę, a więc przeżywać także zbiorowo w ramach wspólnoty, przeżywać ten szczególny dzień. Pytany o problem gwizdów na Powązkach w godzinę W, prezydent odpowiedział, że zakłócających obchody o godne zachowanie powinni prosić uczestnicy uroczystości, a nie władze. Do tych obchodów wrócimy w serwisie o 9:00. Seria eksplozji gazu na Tajwanie z nieznanych jeszcze przyczyn doszło do kilku wybuchów w rurociągach 3-milionowego miasta Kaohsiung. Ostatni bilans mówi o 24 ofiarach śmiertelnych i prawie 300 osobach rannych. Tysiące ludzi ewakuowano. Światowe agencje piszą o wysokich słupach ognia i przypominają, że w rejonie tym jest kilka firm petrochemicznych. Duży sukces łódzkiej filmówki. Amerykański magazyn The Hollywood Reporter opublikował ranking zagranicznych szkół filmowych. Łódzka Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna imienia Leona Schillera znalazła się na drugim miejscu, tuż za uczelnią w Londynie. Teraz w skrócie to tyle. Na pełne wydanie serwisu zapraszam za niecałe pół godziny. Pora na prognozę. Ci z Państwa, którzy słuchają naszego programu od dłuższego czasu, już mniej więcej wiedzą, czego dziś możemy się spodziewać. No ale powtórzmy. Najwięcej słońca dziś na wybrzeżu, Pomorzu, Ziemi Lubuskiej, na północnym zachodzie, Kujaw, Wielkopolski i Dolnego Śląska. Poza tym pochmurno, z większymi przejaśnieniami, okresami deszcz, a miejscami burze, lokalnie z gradem. Temperatura. Zobaczmy, co Darek Pieruch przygotował. A dzisiaj w związku z upałami będziemy mieli wodne nazwy. Rzeka koło Olkusza 22 stopnie, jezioro koło Kłobucka 24, Bagienko, tu wody mniej, koło Wyszkowa 25, Staw koło Wieluna 26, dalej mamy morze, ale nie Bałtyk, tylko morze koło Siemiatycz 27, Glinianka koło Niska 28 i Stawik najcieplejszy 30, Stawik koło Lubartowa. A zagraniczne baseny. Basengo w Ruandzie 22, dziwne jak na Ruandę, dość chłodno. Basen Berga w Szwajcarii 26, basen w Indonezji 30, basen Nitar w Nepalu, tam nie byłem, 31, i w Kongo, o tu właściwa temperatura w Basende 32. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. 4, 3, 2, 1. Start! Odpalamy wielką wyprzedaż w Media Expert. Telewizory smart, lodówki, pralki i zmywarki taniej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Gwiazdy światowego peletonu, najlepsi kibice i ponad 1200 kilometrów sportowych emocji. 71. Tour de Pologne, kolarska Liga Mistrzów w rocznicę wolnych wyborów. Start 3 sierpnia spod bram Stoczni Gdańskiej. Bydgoszcz, Warszawa, Rzeszów, Katowice, Strybskie Pleso, Bukowina, Termahotel, Spa, Kraków. Transmisje w Telewizji Polskiej. Kolarzom kibicują Lotto, Tauron, Polska Energia, Grupa Lotos. Patroni medialni Cityboard Media, Cinema City, Przegląd Sportowy, Newsweek. Zapraszają Czesław Lang, sponsor główny Skandia Życie i Polskie Radio. Organizator Lang Team. iPad to urządzenie najwyższej jakości, które w połączeniu z licznymi aplikacjami staje się wielofunkcyjnym narzędziem do pracy i rozrywki. Teraz dzięki specjalnej ofercie Orange możesz cieszyć się iPadem mini już od 99 zł lub iPadem Air od 499 zł. Przyjdź do salonu iSpot Apple Premium Reseller i dowiedz się więcej. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Przychodzą takie uszczypliwe listy od Państwa, ale właśnie przepełnione żalem. Na przykład szkoda, że w Radomiu jak zwykle nie wiemy, jaka będzie dziś pogoda. Naprawdę jest mi tak przykro, bo chciałbym zadowolić wszystkich słuchaczy i w każdej najmniejszej nawet miejscowości, żeby pogoda była opowiedziana na antenie. Inna sprawa, że wtedy nie było pewnie nawet czasu na piosenki, ale zaraz, jest ta kartka. Jeśli tak bardzo Radom się dopomina, to gdzie my tu ma... Nie, to nie ta kartka. Kurczę, jak tam było? Co jest najbliżej Radomia z tego, co ja tu mam? Białystok? Nie. Olsztyn? Nie. Że Lublin, może będzie ciepło, będzie w Radomiu, będzie ciepło, to tyle mogę na ten temat powiedzieć. A jeszcze dodatkowo chciałem podziękować za obszerny list o pewnym śnie od Katarzyny z Olsztyna i w Olsztynie, no nie, Katarzyna się nie pyta o temperaturę, też będzie ciepło. It's been that way since the get-go. Well, it's been that way since the get-go. Oh, Lord, it's always been that way. apple and the man had to take a bite. Anything that good, God knows, just had to be right. Well, they woke up naked with a big headache, done in by a slippery snake. A man and a woman get to live a while and then they die. It's been that way since the get-go. It's been that way since the get-go. Been that way since the get-go, but it's always been that way. Politicians make promises that they can't keep. They keep printing money till they get in way too deep. It's the same old lesson they never learn. Too busy working on their next term. Politicians keep making fools out of you and me. It's been that way since the get-go. It's been that way since the get-go. It's been that way since the get-go. It's always been that way. Money breeds war. As long as there's a man alive. Rich kids go to college and the poor kids fight. And high rollers crap out every time. Roll up soldiers' bones like loaded dice. War is a beast that makes every mother cry. It's been that way since the get-go. It's been that way since the get-go. Lord, it's always been that way. He told the truth and they hung him up to die. The Son of God who created you and I. He said it in the good book in letters in red, but we keep on forgetting everything that he said. Jesus Christ hung on the cross for you and I. It's been that way since the get-go. It's been that way since the get-go. It's been that way since the get-go. Love is always been that way. It's been that way since the get-go. It's been that way since the get-go. But it's always been that way. Robi się troszkę niezręczna sytuacja z Radomiem, bo wydawało mi się, że odniosłem się ciepło do ciepła w Radomiu i zareagowałem na pytanie, ale pisze Kuba teraz, że z jednej strony jest zadowolony, w imieniu Radomian bardzo dziękuję za prognozę, ale też przypomina, że to nie jest takie znowu małe miasto, 220 tysięcy mieszkańców, większe od Rzeszowa, i tu uwaga, wymienia Kuba, od Rzeszowa, Olsztyna, Torunia czy Opola, o Suwałkach nie wspominając, a tamte miasta regularnie pojawiają się w prognozie. I teraz jedyne, co mogę zrobić, trochę to jest może nieeleganckie, ale to nie jest umywanie rąk, tylko przedstawienie realnej sytuacji. Ja tych prognoz nie układam. Ja ich nie piszę. Ja je odczytuję. Jestem tubą pana prognostyka i mógłbym dorzucać Radom samowolnie, ale byłoby to nieprofesjonalne. Więc przekazuję prośbę o to, żeby Radom na równi z tymi miastami mniejszymi, mniejszymi zresztą w prognozie funkcjonował. I no i tyle mogę na razie w tej chwili zrobić. Jeśli to Kubie i państwu z Radomia wystarczy, no to ale będziemy dokładać starań. Yesterday we were bringing you home. I was so scared to hold you, now I'm scared to let go. Knowing that growing up was just a part of your life, from baby to young lady, from woman to wife. Now everything I do seems to be wrong. Dear God, will you please let her hear my song? This road life leads can be so long. Lord, I pray that she will always know her way home. She likes to ride trucks. She don't need me around near as much. I wish I could slow her down, but my baby's growing up. She likes to ride in trucks. And it's funny how time flies when I look in her eyes. I used to see me, now I see him. It's like roping the wind and knowing you can't win. And I realized that I used to be him. She used to run to me, now she's running from the door, chasing her own dreams and doing her own thing. It's time for you to make your own mark in the world, but to me you'll always be daddy's little girl. Yeah, she likes to ride in trucks. She don't need me around near as much. I wish I could slow her down, but my baby's growing up. She likes to ride. When he shook my hand and looked me in the eyes and promised me that she'd be home on time. Yeah, he's a pretty good boy. I was 16 once. She likes to ride in trucks. She don't need me around near as much. I wish I could slow her down, but my baby's growing up. She likes to ride in trucks. I wish I could slow her down, but my baby's growing up. She likes to ride in trucks. Dzwonię ze Śląska, nazywam się Janusz i słucham się prognozy pogody od pana Wojtka. I on godał, że będzie burza z Geradem. Ale ja dzwonił do Gerata i Gerat mówił, że nic nie wie, co by miał być z burzą. Więc co teraz Gerat ma zrobić, jak burza to nie jego kumpel? I to jest cała prawda o tym, co mówił pan Wojtek. Jeszcze raz. On godał, że będzie burza z Geratem, a Gerat mówił, że nic nie wie. No i co teraz Gerat ma zrobić? No to jest dosyć proste. Niech poczeka na kolejną prognozę, bo burza jednak może przyjść w okolice Gerata i wtedy będą razem. A o to przecież chodziło. Ringo, bring me your guns. I got some dope for your marriage. Sons, take it back to your dead promised land. I'll wait for you on the Rio Grande. Ringo, when you come back next time, bring some shotguns and good French wine, and we will make fiesta. Por la noche, Pancho, he no go to L.A. He make more money in Laredo today. Packing up bags of cocaine for the junkies across the border. My mama seat a new Cadillac car. He drink up all the mezcal in the bar. And can do the job good when El Chapo gives the order. Osobiście potwierdzam, bo sprawdziliśmy, ma być 26 stopni i pogodnie. Dziękuję również za obszerny i bardzo miły list od Marka ze Świnoujścia i informuję, że przed nami jest tylko jedna piosenka. Ah!

Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś piątek, 1 sierpnia, jest 9. Anna Zaleśna-Sewera. I Tomasz Ławnicki, zapraszamy na serwis Trójki. 1 sierpnia, ważny nie tylko dla Warszawy. O tym przekonywał w Trójce prezydent Bronisław Komorowski. Długo potrwa usuwanie skutków nawałnic. Tej nocy burze szalały głównie na południu i na wschodzie Polski. A w serwisie także USA i szczęście do kwadratu. Pewien Amerykanin po raz drugi w ostatnim czasie wygrał milion na loterii. Na początek Warszawa. Dla stolicy to dzień szczególny. 70 lat temu, 1 sierpnia, wybuchło Powstanie Warszawskie. Właśnie teraz rozpoczynają się pierwsze rocznicowe uroczystości. W opinii prezydenta powstanie miało wymiar ogólnonarodowy, bo dotknęło cały naród. Tak Bronisław Komorowski mówił w salonie politycznym Trójki. Powstanie Warszawskie miało wymiar ogólnonarodowy, bo została zniszczona stolica, walczyła stolica, walczyła w stopniu niespotykanym jakby w wymiarze całej II wojny światowej. To była chyba najbardziej dramatyczna polska bitwa, na największą skalę bitwa w czasie całej II wojny światowej. Zdaniem prezydenta w ostatnim ćwierćwieczu wzrosła liczba Polaków, którzy chcą zgłębiać tradycje powstańcze i zbiorowo przeżywać ten szczególny dzień. W ocenie Bronisława Komorowskiego zakłócających obchody Powstania Warszawskiego o godne zachowanie powinni prosić uczestnicy uroczystości, a nie władze. Tym ludziom nie warto, by mówił coś prezydent, stwierdził gość salonu politycznego Trójki. Powinny odzywać się raczej autorytety powstańcze i osoby, które i pod pomnikiem Gloria Victis i gdzie indziej są po to, aby uszanować pamięć o powstaniu. Ich głos, ich po prostu, żeby się ktoś uspokoił, będzie o wiele skuteczniejszy niż apele z poziomu władz państwa polskiego. Prezydent o 17 w godzinę W będzie przed pomnikiem Gloria Victis na Powązkach. Wreszcie wraca nadzieja na zakończenie rozlewu krwi w Strefie Gazy. Od 2 godzin obowiązuje zawieszenie broni między Izraelem a Hamasem. Obie strony zobowiązały się, że nie przystąpią do walk do niedzieli. Jest szansa, że ten 3-dniowy rozejm zostanie przekształcony w bardziej trwałe zawieszenie walk. Jeszcze dziś do Egiptu na rozmowy pokojowe mają dotrzeć delegacje władz Izraela i palestyńskiej Strefy Gazy. Pożary, zalane piwnice i połamane drzewa to skutki burz, które wieczorem i w nocy przeszły nad Lubelszczyzną, Małopolską i Śląskiem. Na szczęście nie ma ofiar. Strażacy interweniowali kilkaset razy, blisko 500 na Śląsku. O szczegółach Marcin Rudzki. Ulewne deszcze dały się we znaki przede wszystkim mieszkańcom powiatu bielskiego i żywieckiego. Tutaj straż pożarna pomagała w usuwaniu powalonych drzew czy w wypompowywaniu wody z zalanych posesji i piwnic. Na skutek intensywnych opadów deszczu wezbrały też górskie potoki, które miejscami wystąpiły z brzegów, porywając nawet samochody. Doszło też do uszkodzenia dróg, m.in. w Rajczy. Z kolei w Czechowicach-Dziedzicach strażacy musieli pomagać przy wypompowywaniu wody na terenie fabryki zapałek oraz dworca PKP. Przez zalane torowisko wstrzymany był ruch w kierunku Katowic i Bielska. W gminie Czechowice-Dziedzice oraz w powiecie żywieckim ogłoszono pogotowie przeciwpowodziowe. Marcin Rudzki, Radio Katowice. 4 sceny, prawie 100 zespołów, 3 dni i noce wypełnione muzyką. W Katowicach po raz 9 rusza OFF Festival. Zapowiada się bardzo różnorodnie i jak zawsze alternatywnie. Na miejscu jest już trójkowa ekipa, a w niej Łukasz Karusta. Jesus and Mary Chain, Bell and Sebastian, Slowdive czy No Twist. To tylko kilka zespołów z tegorocznego OFA. Będzie też ciężki metal z Finlandii, gitarowe granie z Nowego Jorku, muzyka folkowa z Biłgoraja i z Beninu. Znanych nazwisk jest niewiele, hitów także. Sorry, taki mamy klimat, tłumaczą organizatorzy, a Artur Rojek dorzuca kilka polskich zespołów. Dla wszystkich fanów muzyki elektronicznej, Noon po raz pierwszy w historii w swojej karierze wystąpi na żywo. Legenda polskiej sceny niezależnej, formacja Inkwizycja. Głośny debiut Doroty Masłowskiej. I jeszcze jeden ważny i głośny debiut. I Artur Rojek, czy ja. Oprócz muzyki będą też książki, czyli tradycyjna kawiarnia literacka, której szefuje Krzysztof Warga. Tak jak na festiwalu powinno być, że jest duża gwiazda, ale są też zespoły rozpoczynające swoją karierę, obiecujące, więc zestawiam ze sobą autorów, którzy mają duży dorobek i tych, którzy dopiero jakby się rozkręcają, czy są debiutantami. Gorący weekend w Katowicach, czas zacząć. Pierwsze koncerty o 15:00. My na OFF oczywiście będziemy wracać o 13:00. Specjalne wydanie fest programu z festiwalu. Może o sobie mówić szczęściarz. Na koniec powiemy jeszcze o mieszkańcu amerykańskiego stanu Indianapolis. Robert Hamilton odebrał właśnie milion dolarów, który wygrał na loterii. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że zrobił to drugi raz w ciągu 3 ostatnich miesięcy. Tym razem Robert Hamilton wygrał $1 000 000, kupując w jednym ze sklepów spożywczych specjalną zdrabkę. Szanse na zgarnięcie tej kwoty były 1 do 2 100 000. W kwietniu szczęśliwy los Hamilton nabył podczas podróży. O całej sprawie zrobiło się głośno w Stanach Zjednoczonych, gdyż do takiej sytuacji dochodzi niezmiernie rzadko. Media proponują, aby najszczęśliwszego człowieka w USA szukać w Indianapolis, bo tylko tam zdarzają się takie rzeczy. Szczęśliwiec podkreślił, że za 1 000 000 uregulował swoje zobowiązania finansowe, planuje zakup domu oraz zamierza zainwestować w biznes. W tym wszystkim nie może zabraknąć wyjazdu na wakacje życia. Za drugie wygrane $1 000 000 Robert Hamilton kupi sobie m.in. motocykl. Nie wiadomo jeszcze, co zrobi z resztą. Na pewno znaczną część, nawet około 40%, będzie musiał obowiązkowo oddać amerykańskiemu fiskusowi. Z Chicago dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.